Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 maja, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o politykach nie powiemy ani słowa. Właśnie zaczyna się cisza wyborcza przed wyborami do Europarlamentu. Na rzekach sytuacja trochę spokojniejsza. W 5 województwach nadal są jednak ostrzeżenia hydrologiczne. Kolejną rundę rozmów z Polską o czystej ropie zapowiada Rosja. O polityce, politykach, a tym bardziej sondażach, ani słowem. Właśnie rozpoczęła się cisza wyborcza przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. W niedzielę Polacy wybierą 52 europosłów spośród 866 kandydatów. O eurowyborach w liczbach opowie Martyna Szymczakowska. Uprawnionych do głosowania jest prawie 30 milionów osób. O jeden mandat europosła ubiega się średnio 17 kandydatów. 47% z nich to kobiety. Najmłodszy kandydat ma 21 lat, najstarszy 80. Na podstawie liczby wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania, zastępca Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz mówi o dużym zainteresowaniu wyborami. W całej Polsce wydano 118 tysięcy 763 zaświadczenia o prawie do głosowania. To dla tych obywateli, którzy będą głosowali poza miejscem swojego zamieszkania. W 2014 roku na podstawie zaświadczenia głosowało 50 704 wyborców. Wybory do Parlamentu Europejskiego są tymi, w których do tej pory Polacy najmniej chętnie biorą udział. 5 lat temu zagłosowało niespełna 24% uprawnionych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Poprawia się sytuacja z podtopieniami i ulewami. Teraz nie ma żadnych ostrzeżeń meteorologicznych, ale są inne. Ciągle jeszcze na południu Polski w 5 województwach obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne, czyli dotyczące tych wysokich stanów wód. To lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie. Natomiast na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku są ostrzeżenia drugiego stopnia. Mówiła Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Odszedł człowiek wielkiego formatu, osoba niezwykle wrażliwa społecznie, zawsze bez względu na okoliczności, oddana sprawie pracowniczej i związkowej. Tak napisało kierownictwo OPZZ po śmierci Jana Guza, przewodniczącego tego związku. Zmarł on wczoraj w Warszawie, miał 62 lata. Na czele OPZZ stał od 2004 roku. Został powołany na funkcję wiceprzewodniczącego Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, a od 2015 roku był wiceprzewodniczącym Rady Dialogu Społecznego. Na 3 miesiące do aresztu trafił 17-latek, który zaatakował pielęgniarkę jednego z wrocławskich szpitali. Chłopak usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Podczas przesłuchania przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Prokuratorzy nie ujawniają, czym 17-latek się kierował. Zdementowano informację o tym, że był pod wpływem narkotyków. Na razie brak jest jakichkolwiek informacji, które by potwierdziły, że mężczyzna znajdował się pod wpływem takich środków. Na chwilę obecną mogę jedynie potwierdzić, że mężczyzna został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wyszło, że jest trzeźwy. Przebywał na oddziale zakaźnym w związku z podejrzeniem gruźlicy. Mówiła Justyna Pilarska z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Do ataku doszło w środę późnym wieczorem w klinice pediatrii i chorób infekcyjnych przy ulicy Chałubińskiego we Wrocławiu. Podczas obchodu sali i podawania leków 17-latek zaatakował nożem pielęgniarkę. Zadał jej 3 ciosy i uciekł. Udało się go zatrzymać następnego dnia. Pielęgniarka przeżyła, jest leczona, jej stan jest stabilny. Rosja zapowiedziała kolejną rundę rozmów z Polską na temat dostaw czystej ropy. Według rosyjskiego wicepremiera Dmitrija Rogozina polsko-rosyjskie negocjacje zaplanowano na 3 czerwca. W kwietniu strona rosyjska przesłała ropociągiem Przyjaźń zanieczyszczony surowiec, co spowodowało wstrzymanie dostaw na odcinkach białoruskim, polskim, ukraińskim i niemieckim. Maciej Jastrzębski. Wicepremier Rosji Dmitrij Kozak poinformował, że trwa oczyszczanie rur tranzytowych. Według wiceszefa rosyjskiego rządu brudna ropa z Białorusi zostanie przepompowana do granic z Polską i tam oczyszczona. Natomiast z rur położonych na terytorium Rosji surowiec zostanie przepompowany z powrotem do miejsca, w którym został wpuszczony i poddany procesowi uzdatniania. Ropociąg dochodzący do granic Polski ma zostać oczyszczony do 10 czerwca. 3 czerwca Moskwa będzie negocjować z Warszawą warunki wznowienia tranzytu. Moskwa, Maciej Jastrzębski. Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, jest jednak szansa na rozpogodzenia. Poza tym możliwe burze. Miejscami na południu opady deszczu, chwilami intensywne. Tej nocy temperatura spadnie do 7-12 stopni, a jutro w ciągu dnia w okolicach 15 do 22. Trójka. Program trzeci. Polski Beat. Audycja Polski Beat, Marta Malinowska. Kirek Wrona, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór. Postanowiłem Marcie dzisiaj zrobić dużą przyjemność i zaprezentować tak artystę z Wrocławia i wypadło mi znowuż na Igora Boksa i jego cover version znanego Evergreena, jak to powiedzieć? I znany Evergreen grupy ABBA, o, Money, Money, Money. Udało się wybrnąć z tego. Igorowi Boksowi też udało się wybrnąć ze zmierzenia się. Taka bardzo śmieszna płyta wydana w ubiegłym roku, Kabaret, tak. To ciekawa jestem, co tam się dzieje jeszcze na tej płycie, bo szczerze mówiąc nie miałam okazji jej posłuchać w całości, ale słychać tu Igora Boksa na pewno, słychać oryginał też, więc to jest dobra zapowiedź. Marta, a teraz? Teraz będziemy grali nowość i tak się składa, że również będzie to nagranie z Wrocławia, więc zaczęliśmy Dolnośląsko, dzisiejszy Polski Beat. TVB, czyli Tomek Leśniewski we Wrocławiu, znany od wielu lat, bo długo działa na tej scenie, wcześniej związany z taką bardzo mocno działającą broken beatową ekipą My Head is Dubby. Teraz trochę bardziej osadzony może w swoim życiu zawodowym, ale udało mu się przemierzyć ten trudny szlak i wydać płytę płytę w końcu długo grającą, więc premiera właściwie na antenie Trójki, bo 24, czyli dzisiaj w piątek, wczoraj ukazała się ta płyta, utwór zatytułowany Statek. Zatem pach! tak się zaczyna właściwie ta nowa płyta od TVB. Później przechodzi przez przeróżne obszary muzyczne, bo jest i trochę takich afroinspiracji i też z którymi TVB jest najbardziej kojarzony, czyli połamane bardziej dźwięki brytyjskie, więc dużo pracy i ta praca została zebrana właśnie w tym albumie Mesa Shots. Czyli polecamy. Jak mówisz o połamanych dźwiękach brytyjskich, czyli Sex Pistols, tak? Hirku, trochę później też jeszcze muzyka w Wielkiej Brytanii powstawała, także... No dobrze, to może ujawnimy te śmiechy tam z tyłu, które słychać. A proszę bardzo. Tak, Rad Crew są z nami. Dobry wieczór. Cześć. Dobry wieczór. Tak, poza anteną już sobie porozmawialiśmy o Jamesie Brownie. Słuchajcie, mamy w studiu gości, którzy wiedzą, kim byli. James Brown, Bill Laswell, Madlib. Zapowiada się gorąco, ale wcześniej jeszcze chciałbym tak, zapowiedzieć artystę, ponieważ była dwójka z Wrocławia, więc musimy ten balans taki utrzymywać pomiędzy wszystkimi... Że polski beat, tak, nie tak, wrocławski. No właśnie, żeby to nie było wrocławski beat. Zatem przenosimy się na wschód Polski, do Białegostoku i posłuchajcie, co tam się dzieje. Marta, jak tylko usłyszała pierwsze bity, powiedziała grubo. Oj. Ja, Hirek, czuję, że na Sunrise się spotkamy w tym roku. Jak dalej tak to będzie brzmiało. Słuchaj, wszystko. To jest audycja, która prezentuje najprzeróżniejsze nowe style w polskiej muzyce, a tutaj bit mamy ten wyraźnie zaznaczony, zwłaszcza, że o czym już mówiliśmy, Clarks nie jest człowiekiem, który jest kimś nieznanym. To jest artysta, który, już świadomie używam tego zwrotu, którego utwory, o czym wspominaliśmy, grają naprawdę najwięksi DJ-e świata. To, czy my lubimy taką muzykę, czy też nie, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast jako rzetelna audycja przedstawiamy różne brzmienia dobrych stron polskiej muzyki. Zatem z przyjemnością witamy Rad Crew. Cześć. Witamy. Słuchajcie, dostałem kiedyś paczkę od was i w tej paczce była maska. Po co jest ta maska? Specjalnie dla ciebie była tkana. Tak, ale klejona. Tak, ale to nie była jedyna maska. No nie, mamy takich kilka. Mamy naszą główną maskę z luster zrobioną. Czy tak. To jest ta, którą macie ze sobą w studiu dzisiaj? To jest moja osobista, intymna maska. Mhm. Najbardziej precyzyjnie wykonana przez naszego przyjaciela Mikołaja. Długo ją dubał. No trzy efekt tygodnie. Jest, uważam, bardzo dobry. No właśnie, a powiedzcie, po co wam te maski, skoro robicie muzykę? To jest dobre pytanie, ale zarazem ciekawe, ale po co? Właściwie po co? Aha, no tak. Nie musielibyśmy wzmacniać tego sygnałem wizualnym? Nie musielibyśmy, ale wzmacniamy, ponieważ mamy ekipę szczurów, wszystko ma swoje znaczenie, te nazwa Rad Crew ma swoją symbolikę i wzmacniamy właśnie ten przekaz tą maską i tą całą wizualizacją tego. Słuchajcie, nie jesteście juniorami, nie oszukujmy się. I swoje już na tej scenie zrobiliście. Skąd w ogóle pojawił się pomysł na Rad Crew? To było jakoś tak, że był 2015 rok. Ja kończyłem promować swoją płytę Gory Żelaza wtedy, a Witek zaczynał nowy projekt. Jakbyś do mikrofonu mówił, to wtedy cię na przykład, wiesz, łatwiej, rodzina tak. Będzie ci lepiej słyszała. To był 2015 rok. Ja kończyłem promować płytę Gory Żelaza, a Witek miał pomysł na nowy projekt. To był wtedy jeszcze taki mocno dubowo osadzony, dubowo elektronicznie. Tak. Jest jeszcze druga prawda, że rozbiłem Papsonowi zespół poprzedni i stwierdziłem, że musi to robić ze mną, także jesteśmy do dzisiaj razem i działamy dynamicznie. A gdzie się te szczury pojawiły w tej opowieści? Mieliśmy pierwszy utwór, chyba to było, jakiś tam był tekst Raga, Muffin, Misfits, a pomyślałem sobie, jakby to Raga na Rad zamienić, to byłoby fajne, czy nie. I jak pomyśleliśmy sobie, że my właśnie jako ludzie, którzy żyją w tym podziemiu od 20 lat ponad, że trochę takimi szczurami jesteśmy, których po prostu nie można wytępić i wszystko przetrwają i ciągle robią swoje i ta symbolika z nami została. Mhm. Marcin, który napisał mi kilka zdań na wasz temat pierwszy raz, kiedy zaczął mi opowiadać o was, napisał mi takie piękne zdanie. Rad Crew to zagubione ogniwo polskiej elektroniki. Coś w tym jest. Odnaleźliście się. Dobrze, zatem posłuchajmy, a później jeszcze porozmawiamy sobie. Za przyjemnością nie jesteś sam. Mieszkasz z robotem, gardzisz tym, co nadprzyrodzone. Ale uwiódł ciebie diabeł z jasełek. Wróży wróżka z jakichś cyferek. Wolna miłość za komputerem. Ładnie się ubrać i o tym nie myśleć. Tak będzie najlepiej. Religia pada, gogle wzrasta na rogu. Milion oczu miasta. Powiedz, gdzie jesteś i wystaw ocenę nikomu. To już nie przeszkadza. Nie byłbyś sobą, gdybyś był sobą. Schodzisz przed blok, ty i twój robot. Śmieje się księżyc, chmury ci grożą. Cienie falują nad drogą. U góry oczy patrzy satelita. Milion impulsów na terapitach. Złączony ze światem, tysiącem wrażeń. Śladem na przeglądarce. Nie byłbyś sobą, gdybyś był sobą. Schodzisz przed blok, ty i twój robot. Śmieje się księżyc, chmury ci grożą. Cienie nie falują nad drogą. Śmieje się księżyc, chmury ci gorzą, cienie falują nad drogą. Nie byłbyś sobą, gdybyś był sobą. Schodzisz przed blok, ty i twój robot. Śmieje się księżyc, chmury ci gorzą, cienie falują nad drogą. Cienie falują nad drogą. Cienie falują nad drogą. Cienie falują nad drogą. Cienie falują nad drogą. Radku, no powiem szczerze, że wpisaliście się panowie tak dobrze w taki rytm, powiedziałbym, quebo na fide. Tak, tak. Wiecie kto to? No nie, no chyba nie. To chyba wręcz w ogóle nie, mi się wydaje. Dobrze, dobrze, dobrze. Żbilka została położona. Jak żyjecie? Jakie macie stosunki z polskim hip-hopem? Obojętne. Znaczy my się nie kwalifikujemy, jakby do, nie zaliczamy się sami do hip-hopu i do rapu. A im też do elektroniki, no każdy artysta powie tobie, że stara się stworzyć swój własny przedział. To też często trudno jest zrobić, bo jednak każdy potrzebuje jakiejś szufladki, ale my dzisiaj nie utożsamiamy z jakimś gatunkiem muzycznym. Stąd ten technorap, tak? Czy z kulturą muzyczną, często, tak. Bo mam wrażenie, że to się dosyć często przy was przewija, technorap. No ten termin, który trochę no, jakby klasyfikuje może i rap, papsa i gaduszka całą plus taneczny beat, jakoś tak też... Gaduszka to tak po poznańsku? Tak, to no. Po poznańsku. No też to jest jakaś tam szufladka, która gdzieś tam może nas klasyfikować i może ułatwić odbiór tego wszystkiego, co robimy. Także... Nie zawsze jest to techno, nie zawsze jest to rap. Jest to ogólny, ugnuty taki właściwie. Czy to nie jest tak, jak jesteś bardzo długo na scenie, bo obydwa jednak już no sporo koncertowaliście, graliście w różnych składach i że nagle wszystko was nudzi i chcecie sobie zrobić taki projekt, który będziecie naprawdę czuli. Czy to jest właśnie to? Ja zawsze starałem się robić to, co czułem. Nigdy nie robiłem nic, co by mnie nie jarało w muzyce. Czy robiłem jakiś funk, czy nawet kiedy robiłem reggae, czy robiłem elektronikę, potem sam, to zawsze mnie to jarało. Ale oczywiście, no staramy się wyszukać... Papa, mów do mikrofonu, bo cię rodzina nie będzie słyszała. Staramy się wyszukać jakby i połączyć nasze zajawki tak, żeby jakiś kompromis znaleźć. Witka jara to, co robimy, mnie to jara, także no zawsze chyba to na tym polega, żeby to znaleźć. Staramy się to jakby też nie robić z jakiegoś napięcia tak dalej, to musi naturalnie wyjść. I wydaje mi się, że to gdzieś tam słychać w tych sokach, że one nie są jakby przekombinowane. Przekombinowane, nie? Gdzieś jest ta prostota... która wychodzi z nas i ona też uważam, żeby nie stracić energii, musi być w miarę szybko skumulowana i dać ujście w tworzeniu utworu, bo jeśli to się za długo może powiedzieć kisi, to no nie wychodzi z tego nic dobrego. Autobus wiezie zmęczenie w ludzkiej postaci. Z pracy do pracy jedziemy, jacyś tacy nijacy wieziemy. Kubełek zmartwień i nadzieje, raczej nie wiem, że obiecywałem, z nami będzie inaczej jak we śnie. Tymczasem dziecko płacze, ja drżę o pracę, chociaż jej nie trawię, to już nie kozacze raczej. Mieszkamy razem, nie widzimy się już wcale. Boimy się myśleć nawet, co będzie dalej. Tak jak wszystko w tym życiu ty też jesteś tu na moment. Wieje wiatr, odwracasz głowę w drugą stronę. Mija czas, ja jestem gotowy na koniec, a ty. Diagnoza nasza choroba to sny wyprani z realizmu. Błądzimy w oparach mgły, nie wierzę w nic, co czeka z drugiej strony drzwi. Tylko ty nie odwracaj głowy, tylko z tobą mogę dalej iść. Tylko z tobą mogę tam być. Welcome to another day of life. Przecina noc na pół, gdy gubię oddech znów. Nie mogę zostać tu, duszę się w tym miejscu. Przecina noc na pół, gdy gubię oddech znów. Nie mogę zostać tu, duszę się w tym miejscu. Przecina noc na pół, gdy gubię oddech znów. Nie mogę zostać tu, duszę się w tym miejscu. Przecina noc na pół, gdy gubię oddech znów. Nie mogę zostać tu, duszę się w tym miejscu. Duszę się w tym miejscu. Duszę się w tym miejscu. Duszę się w tym miejscu. Rad Król są dzisiaj naszymi gośćmi. Panowie, skomentujcie może ten utwór. Cisza. Piosenka o tym, jak się... przepraszam bardzo. Piosenka o tym, jak się podczas dnia umiera 4 razy, kiedy trzeba wstać z łóżka, pojechać do pracy, wrócić z pracy i zrobić sobie obiad. Mhm. To jest piosenka, która... O rutynie. Piosenka o rutynie po prostu, która zabija nas każdego dnia. Papa Musta i Rad One są dzisiaj naszymi gośćmi, czyli duet Rad Król. Mieszkacie w Trójmieście? Ja mieszkam na Miodowej w Warszawie, a Wiciu mieszka Poznań. Na Chrobrego. Aha. No dobrze. Dlaczego Trójmiasto lubicie? Piękne miasto, piękny i w ogóle piękny Dworzec Gdański. Uwielbiam. Mhm. A koncertowo są takie miejsca, w których się najlepiej czujecie w Polsce? Może w Polsce, bo wy też przecież dużo chyba graliście za granicami. Tak, graliśmy. W Polsce najlepiej, Witek, gdzie? W Poznaniu. W Poznaniu, no wiadomo, bo to nasze podwórko. No tak, ale nie ma problemu. Teraz damy w Warszawie w Chmurach na przykład. Mhm. Możemy o tym powiedzieć? Tak, oczywiście. Gramy teraz 7 czerwca? 7 czerwca. Tak, w Chmurach zapraszamy serdecznie. O, super. A jak wyglądają w ogóle wasze koncerty? Bo ja nie widziałem, ale słyszałem, że to całe przedstawienie, że to nie jest tylko dwóch ludzi na scenie, ale coś więcej. Wychodzi Witek na scenę w masce szczura, wtedy zapalają się lasery i on pewien specjalny rytuał odprawia, grając intro z tego utworu. Mnie wtedy na scenie jeszcze nie ma. Ludzie powoli wchodzą w ten trans i kiedy odpala pierwszy beat z utworu Zły, ja tam wkraczam w sportowym stroju i wprowadzam pewnego rodzaju jeszcze dodatkową energię. Ale w sensie w sportowym takim jak na przykład piłkarze? Tak. Aha. Była jakaś koszulka, taka korko... Nie, no już chciałem się zapytać, czy jak gimnastyczki na przykład. O, tak, a zobaczymy. Widać, że tak ciągnie was do scenografii, więc nie jest to wykluczone. Tak, lubimy to. Widać, no ta maska chyba jest najlepszym przykładem tego, że nie jest wam to obojętne. Ja myślę, że zawsze to było ważne u artystów. Czy ktoś słuchałby na przykład Jamesa Browna, gdyby nie miał tego swojego tańca słynnego Mashed Potatoes w tych swoich garniturach? Nie wiem, może tak. Oczywiście, żeby słuchał. A Prince'a? Czy on nie miał wizerunku? Dla niego wizerunek był bardzo ważny, jak muzyka. Dla niego był ważny wizerunek, a nie dla fanów. Myślę, że do fanów też był ważny, to wiecie. Wizerunek może być atrakcyjny, ten kolorowy, ale też atrakcyjny może być wizerunek artysty, Marta, który go twarzy nie znamy i którego znamy tylko z muzyki, którą robi. Więc to wszystko zależy chyba od tego, jak to się ze sobą klei. Tak, uważam, że David Bowie by nigdy nie wyszedł z glam rocka i nie przetrwał, gdyby nie jego wizerunek. No ale on ten wizerunek konsekwentnie budował i go burzył, tak, bo tak, to by się odradzał następnie. Ale też troszeczkę go ukradł Markowi Bolanowi. No nie, tutaj się absolutnie nie zgodzę. Ja bym powiedział więcej, że... Odwrotnie? Tak, że on inspirował bardzo wielu. Są teorie różne na ten temat. Słuchaj, jak sobie zobaczysz Davida Bowiego, który jest w latach 60. jeszcze mocem, a później nagle ten wizerunek zupełnie zmienia, stając się bardziej podobny do Elvisa i dopiero później się pojawia Mark Bolan przy tym wszystkim, to tutaj możemy, że tak powiem, spierać się na daty. A to musiałbym w daty zerknąć, kiedy był Ride the White Swan Marka Bolana. Wiem, że oni się kumplowali sobie podpatrywali, ale to musimy dokładnie sprawdzić. Wcześniej był zaczynał David Bowie. Nie możemy ustalić, że po prostu wzajemnie się napędzali w tym? Taka jest teoria jakby przyjęta, ogólna. No i pokojowo. Dobrze, niech będzie. To za chwilę jeszcze chciałem wrócić jeszcze Marcie chciałem pokazać tylko jedno zdjęcie. To zaraz będziemy oglądać. Marta, nie, zobacz, jeszcze... przecież dla mnie prys jest ważna, przecież w życiu nie założę takiego stroju. No. Ja bym zobaczcie. Cię widziała, tak? Hirek, w tym kołnierzu. No to jest, ale super jest ten kaftan, ten żakiecik. Tak, nie, tak, no żabocik. Panowie, dobrze, z Martą, jak może widzę, sztamę dzisiaj tajną przymaczę. To w takim razie posłuchajmy teraz utworu, który powiem szczerze, że największe wrażenie na mnie zrobił chyba ze wszystkich, które usłyszałem w waszym wykonaniu. Masz bałagan na bani, boksujesz tym draga, ja wjeżdżam czołgiem na ring, w miłości do bling, czy to nie wypada? Finish him, jestem chmurą nad twoją głową, jestem burzą i karą bożą, jestem chmurą nad twoją głową, alert nadchodzą, jestem chmurą nad twoją głową, jestem burzą i karą bożą, jestem chmurą nad twoją głową, alert nadchodzą, ja propaganda, ja propaganda. Rap, propaganda. Rap, propaganda. Rap, propaganda. Rap, propaganda. Masz bałagan na bani, boksujesz tym raga, ja wjeżdżam czołgiem na ring, z miłości do bling, czy to nie wypada? Finish him, jestem chmurą nad twoją głową, jestem burzą i karą bożą, jestem chmurą nad twoją głową, alert nadchodzą, jestem chmurą nad twoją głową, jestem burzą i karą bożą, jestem chmurą nad twoją głową, alert nadchodzą, rap, propaganda, rap, propaganda. Rap, propaganda. Rap, propaganda. Rap, propaganda. Rap, propaganda. Jak słyszę słowo propaganda, to od razu mi się coś tam otwiera, ale ja wychowany, że tak powiem, w czasach minionej epoki uodporniłem się już na różne przejawy, które płyną do nas ze wszystkich stron i czasami trudno jest odróżnić dobro od zła, prawdę od fałszu, tak? I to o tym chyba było. Papa? Właściwie to było takie bragadacze, które nie miało właściwie żadnego dużego sensu. Chciałem tylko się pochwalić tam swoim, właściwie nie wiem czy. Był to otwór, który nie ma jakiegoś ukrytego przekazu. Czyli dołączyłeś... Jest takim naszym marszem, rad maszeruje po prostu. Tak, czyli zobacz, interpretacja tego utworu przeze mnie dokonana sprawiła, że dołączyłeś do Kurta Cobaina, który napisał bezsensowną piosenkę Smells Like Teen Spirit, którą później różni interpretatorzy uczynili hymnem pokolenia. Tak, to właśnie. Także życzę wam, żeby również propaganda stała się hymnem pokolenia. Dzięki. A jak się pisze takie utwory? akurat ten utwór, z tej, ten Propaganda i Horde dopisałem nie mając na myśli nic szczególnego. Nie chciałem, żeby to też było bez sensu, więc jakiś sens to ma, ale po prostu chciałem, dobierałem sobie dobrze brzmiące wyrazy, mówiąc szczerze. Inne utwory na płycie mają sens jakiś, byłyby przemyślane, to akurat po prostu na dobrze brzmieć pod muzykę. Ja dodam jeszcze, że właśnie to był jeden z pierwszych utworów w takiej stylistyce bardziej tanecznej, które zrobiliśmy. Tak, tak, i tak. One powstały dosyć szybko i też Papa napisał dosyć sprawnie tekst i to właśnie usiadło. Raz, dwa. I dopiero później tam w innych utworach to się bardziej rozwinęło, ale właśnie Hordo i Propaganda to były tak, pierwsze takie strzały w takiej stylistycznej trochę zmianie. Tekst jest impulsem, nie jest jakimś tam intelektualnym wysiłkiem, więc fajnie właśnie, że ktoś może do tego sobie własną bajkę dopisać, czy jakiś sens. A są jakieś okoliczności sprzyjające, żeby takie właśnie powiedzmy zabawa słowem polegająca na rymowaniu poszła sprawnie i zadowalająco, jakoś, nie wiem, coś ci... No, się pojawiło tego danego dnia i pomyślałeś, okej, to ja sobie teraz porymuję. Nie, w tym przypadku trzeba się podniecić bitem. Po prostu trzeba tą muzykę po prostu poczuć jakby w organizmie. Rozumiem. To też zależy od tekstu, jakie są, no bo tutaj jak mówiłeś, że Hordo i Propaganda gdzieś tam jakieś takie bragadarcie, natomiast Zatopiony już był inspiracją z życia wziętą. Tak, także tekst jest zupełnie tam, jakby inny i jest, no, muszę powiedzieć, dosyć poważny. Także... No dobrze. To teraz chciałbym jeszcze... Tak, Marta? To jeszcze tak, bo skoro epka, to czy plany są jakieś na długo grający materiał? No tak, plany są i myślę, że poprzedzimy to jeszcze jednym takim materiałem krótkim i na jesień wyjdzie pełna płyta. Ale nie będzie się składała z tych dwóch epek, to będzie zupełnie nowy, osobny materiał. Nie. Część utworów się powtórzy, natomiast będzie 3/4 nowego materiału. To dużo nagrywacie. Bardzo dużo. Mamy dużo utworów. Pomysłów jest naprawdę szereg, potem wiadomo, sito i wybieramy najlepsze pomysły, także... Na tą płytę, która teraz wyjdzie jesienią, powstało około 30-40 utworów, z czego na płycie będzie 12. Część wyjdzie na epce w kolejnym roku, które na mnie pasowały ze względu na trochę bardziej liryczny charakter. No i tworzymy cały czas, mamy tego materiału po prostu bardzo dużo. Ty umiesz pisać liryczne piosenki? Niestety tak. Złamane serce jednak daje sobie znać. Złamane serce. Nie znam tego uczucia, więc wiesz, to no. Tak... Dlatego nie piszesz piosenek. Dobrze, to ja jestem taki konkretny. Zatem, gdzie można was znaleźć w sieci na przykład? No, wszystkie media społecznościowe typu Facebook, Instagram. Jak to złamiecie / Rad Crew, no to bez problemu nas tam znajdziecie. Również na streamach typu Spotify, tak dalej, inne. Również epka, o której mówiliśmy przed chwilą, pojawi się pod koniec maja. To jest jednak proces, także to chwilę trwa. No, ale to lada moment. Poza tym mamy też swój kanał na YouTubie. On się nazywa Nervous Breakdown Studio, no bo tak nazwaliśmy tam naszą, można powiedzieć, samotnię, w której tworzymy. I tam wrzucamy nasze wideo i różne zajawki, które mamy. Także raczej nie będzie problemu ze znalezieniem tego. Co jeszcze? Wspomnieliście o jednym koncercie, czy będą następne? Oczywiście, tak. No, na pewno możemy zdradzić już festiwal w Chorzowie. Szykują się jeszcze dwa inne festiwale, o których na razie nie możemy jeszcze niestety powiedzieć. No i planujemy trasę jesienną. I teraz koncert na Dożynkowej w Poznaniu u nas. Tak, jeszcze u nas w studiu będzie koncert, na który nas właśnie nasz znajomy z klubu powiedział, czy nie moglibyśmy zagrać dla ludzi, którzy nie przyszli wcześniej na nasz koncert. Na Dożynkach? Nie, to nie są Dożynki, mówimy Dożynka, dlatego że nasze studium jest na ulicy Dożynkowej. Aha. Dlatego tak mówimy, że no tam się dożynamy. Tam się dożynamy. I taka propozycja poszła, że ludzie chcieli jeszcze raz nas zobaczyć i czy nie zagralibyśmy właściwie u siebie. Nie ma problemu. Zapraszamy. Ale to mówicie o tych, którzy was na Spring Breaku nie widzieli, czy jeszcze inny koncert. Tak. No dobrze, bardzo wam dziękuję za przybycie do studia. Paweł Musta i Rad One byli dzisiaj naszymi gośćmi, czyli duet Rad Crew. Na zakończenie jeszcze jedna pieśń w waszym wykonaniu. No i zapraszamy z nowym towarem do nas jesienią. Super, dzięki, wpadniemy na pewno. I'm not afraid to die. noc dźwięk. Próbuję zabrać mi sen, dogania głos mnie. W głowie mi brzmi dziki śpiew i nie wiem co jest prawdą, co pokraczną zjawą. Znów piekielny pies ścieży kiel pod ścianą, śpiewa mu. Pod ścianą śpiewa mu. Głos mnie, w głowie mi brzmi dziki śpiew i nie wiem co jest prawdą, co pokraczną zjawą. Znów piekielny pies szczerzy kiel pod ścianą śpiewa mu. Tak gwałtownie to się skończyło. Zagadaliśmy się z chłopakami jeszcze. Tak, zagadaliśmy się. Radkru byli dzisiaj naszymi gośćmi. Niebawem pojawi się ich nowy towar. Myślę, że warto naprawdę też na te koncerty się wybierać, bo tu słychać po nagraniach i też mieliśmy okazję teraz sprawdzić osobiście po chłopakach, że ich roznosi, więc scena to jest miejsce. A ty ich widziałaś na Spring Breaku w tym roku? Nie widziałam ich, ale czytałam wiele podsumowań i pojawiali się praktycznie we wszystkich, także jako zrobili... jedno z wydarzeń, tak? Tak, jako jeden z najciekawszych i najlepszych koncertów właśnie. No właśnie też słyszałem, tak będę to musiał sprawdzić. Dobrze, teraz utwór, który... A, Marta przyniosła do studia. Właśnie tak widzę kątem oka, że tam jest... To może zagrajmy, a potem o nim opowiemy. Bardzo proszę. We'll be right back. Oj, powiem ci, słodkie lata 70. mi się przypomniały. No właśnie, zrobiło się z jednej strony bardzo klasycznie, ale z drugiej też ten powiew maczania palców przez polskich producentów muzyki elektronicznej w klasyce właśnie myślę, że został tutaj usłyszany. Oryginalnie jest to zespół Fiesta i kompozycja Janusza Komana. Miałam okazję rozmawiać z Dunem, który odpowiada za remiks tego utworu i przyznał też, że ta melodia prowadząca jest tak piękna w tym nagraniu, że właściwie oni nie chcieli za bardzo w nią ingerować, tylko zostawić ją w takiej wersji, w jakiej została napisana pierwotnie. Bo wówczas pisano naprawdę dużo pięknych melodii. No. I to między innymi jest taki punkt wyjścia dla The Very Polish Cutouts, którzy szukają właśnie tych zapomnianych perełek polskiej muzyki. To podaj im telefon do mnie, ja im tam dam, bo mam bardzo dużo takich, takich płyt. Myślę, że się dogadacie. Tak, z lat 70. jeszcze. Co ciekawe, już działalność tego kolektywu, no nie pamiętam dokładnie, ale to jest spokojnie ponad 5-6 lat, odkąd zaczęli wydawać pierwsze takie remiksy, a tych utworów dalej im nie brakuje. To jest, myślę, bardzo ważny dla nas punkt wyjścia co do tego, że ktoś powinien też poważnie zająć się klasyką polskiej muzyki rozrywkowej, bo myślę, że to w takich kategoriach można postrzegać. Wiesz co, jest taki pomysł, żeby się tym zająć, ale nie mogę o tym mówić głośno na antenie. Marta, musimy się żegnać, bo czas nas goni. To dziękujemy. Tak, bardzo dziękujemy. Na zakończenie jeszcze piosenka, która jest mało optymistyczna, ale takie też powinny się pojawiać w naszej audycji. Co ciekawe, zespół, który od 30 lat krzyczy o tym, żeby było fajniej na tej ziemi, nie tylko w Polsce, i cały czas ma o czym krzyczeć. Ja ich widzę gdzieś blisko Radkru się zastanawiali, z kim mogliby występować. Ja myślę, że z tym zespołem byłoby nieźle, jakby byli na jednej scenie. Deserter, a jeśli jutra nie ma, Marta Malinowska, Hirek Wrona. Tak, polski beat, dziękujemy uprzejmie. dostaniesz wezwanie do szeregu i pochodnie z ogniem. Pomaszerujesz równo i grzecznie jako jeden z nich. Wtedy pomyślisz, że to niemożliwe i nie dzieje się naprawdę. I zrozumiesz, że bezpieczny i spokojny już nie będzie nikt. A jeśli jutro nie ma, jutro się skończy.